Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. På aktiemarkedet er der tider, hvor man skal være lang, tider, hvor man skal være kort, og så er der tider, hvor man altså allerhelst skal være på fisketur. Frit oversat citat af en af historiens helt store spekulanter og aktiehandler, Jesse Livermore. Og det er sådan set et citat, der passer udmærket til de aktuelle tider, hvor de finansielle markeder ser ud til at skælve, og investorerne de famler rundt i forsøget på at finde en retning. Vi ser på sagerne her de næste 55 minutter, hvor vi blandt andet spørger Formuplejes chefstrateg Otto Friedrichsen, om han er til køb, salg eller fisk. Lars Persson, godmorgen og velkommen til dig her i studiet. Godmorgen. Lad os lige prøve at tage en tur rundt på de finansielle markeder her til morgen. Jeg formoder, at der er rødt hele vejen rundt. Det er der, det må man sige. Der er, som du selv siger, der fumles, og vi kan ikke rigtig finde ud af, hvad ben vi skal stå på, og hvordan en grimasse skal skæres i øjeblikket. Det er en svær tid for os aktionærer. Os, der vil prøve at være kortsigtet eller langsigtet ind i markedet. Vi kan ikke rigtig finde takten, det er vi alle sammen nærmest helt ude af takt. Der er måske et par enkelte, der jeg har fundet, men generelt er markedet simpelthen ude af takt med musikken i øjeblikket. Sagde du lige det, Lars Persson, at du nogle gange vælger at være kortsigtet på de her finansielle markeder? Nå, jeg er dårlig til det, men vi har jo folk herinde, som ligger rodet med sådan nogle ting der, så de gør det jo meget godt en gang imellem, og der er der i hvert fald en, der har ramt plet her ved den seneste runde, Tom Hovgaard, der sagde, at nu skulle markederne ned, og det fik han jo så ret i. Tom Hovgaard, som i øvrigt til jer, der følger vores konkurrence her i Millionærklubben, skrev til mig i fredags, at nu havde han lukket sin short-position i tyske DAX. Så må vi jo så se, hvad der er sket siden da. Det var sådan først på dagen fredag. Der kan også ske rigtig meget i sådan en portefølje. Yes. Det finder vi ud af på onsdag, når vi selvfølgelig også ringer til Tom Hovgaard. Men Persson, du ligger stille i båden, eller hvad gør du? Nej, jeg lige holdt de aktier, jeg har haft. Jeg havde 20.000 i kontanter, da jeg sagde god weekend i mandags. Jeg havde sådan en forlænget weekend, og så har jeg stadigvæk 20.000. Så det har jo gjort lidt ondt rundt omkring på mine aktier, specielt min Wirecard. Jeg mener, de holdt noget med kapitalmarkedsdag, eller der var i hvert fald historier ude fra dem om, at blandt andet i Afrika kunne de mærke, at de havde sådan lidt svært ved konkurrencen og sådan nogle ting og sager. Nu var jeg ikke på nyhedsmedierne, så jeg må hjem og læse, hvad det egentlig var, de sagde, og hvad det var, der skete. Men de fik et ordentligt gok i nøden i sidste uge. Sådan er det jo altid, når man endelig mener, at man finder guldet, så kan det nogle gange være, at man snubler over det. Men hvad kostede det dig, herr Persson? Ja, altså i procenter tror jeg, den endte med at falde med 8%, så sådan er det. Ja. Men altså, jeg mener jo stadigvæk, at den her branche er jo den rigtige med betalinger. Om det så skal være Wirecard, det kan da godt være, at jeg har set forkert, men når jeg ser på grafen på en Visa og en Mastercard, så er det, kan jeg spille en gammel sang med The Only Way Is Up, altså, og det er kursen også. Kan du synge? Nej, jeg skal skåne lytterne for det. Det skal jeg gøre, men altså, der er aktiekursen kun gået en vej, og det har været opad. Så nej, altså, sådan er livet. Der kommer nogle hak i tuden, og det har der også været lidt på Visa og Mastercard, specielt det vi havde sidste korrektion her i begyndelsen af året, men så har de rettet sig igen. Så jeg tænker, man skal stadigvæk huske at kigge den vej. Der kommer selvfølgelig noget øget konkurrence med Apple og Alibaba, der kommer med nogle forskellige betalingsløsninger, eller har nogle betalingsløsninger, der drøner ind på markedet, men der er også stadigvæk nogle butikker og konkurrenter, der vælger at bruge de her nuværende løsninger, så det skal man i hvert fald spejle lidt efter. Lad os lige spejle lidt efter de overordnede indeks, Lars Persson, så vi ved helt præcis, hvad det er for et fundament, vi står på. Altså rødt, når vi kigger op på hele linjen. Yeah, du har din skærm åben, og jeg kigger op. Jeg har kun set rødt hele vejen rundt, men hvor er vi sådan henne i nominelle værdier? Ja, 1% vil jeg sige, sådan grove træk. Ikke? Svenskerne er kun nede med 0,7, men de var der jo også i fredag, så fik tog lidt øretæver, og så kommer vi ind på banen og tager 1%. Og kigger man på tyske DAX, så er vi også nede med 0,7 her fra morgenstunden af. Vi er under de 12.000. Vi nærmer os 11.500, og så begynder det sådan at blive lidt uroligt i maven. Man kan godt få sådan lidt tiks ved øjenkrogen og tænke, at det er et grimt tal, at vi rammer lige pludselig. Så kigger man sådan teknisk på de forskellige modeller og overfor indeksene, så er der mange af dem, der er gået i salg både på dag og uge. Jeg sad lige og kiggede på det på månedsniveauet. Der holder nogle af dem sådan stadigvæk forsvarslinjen, men vi nærmer os kraftigt, at at fjenden, hvis man ser den som den røde bølge eller nedadgående bølge, den nærmer sig med hastige skridt. Så hvad gør du så, Lars Persson, når både dag, uge og så måske også månedsgrafen går i salg? Er det sådan et ekstra kraftigt signal til, at nu skal du simpelthen bare løbe alt, hvad remmer og tøj kan holde? Ja, man må gå sine aktier igennem og sige, hvad for nogle af dem klarer sig lige pludselig dårligt, hvad for nogle vil markedsdeltagerne ikke have, hvad for nogle synes de ikke er sjove at have med i porteføljen, og så må man skubbe nogle af dem ud og prøve at se, om man kan lade nogle af dem, der har løbet længst og har givet en nogle gode afkast om det, fordi vi havde jo Michael Friis Jørgensen for Almindelig Brand, tror det er marked, eller i hvert fald Almindelig Brand, herinde og sige, at man skal jo prøve at holde øje med dem, der har noget kvalitet i deres indtjening. Ikke at man skal holde på dem, synes jeg, der er vi nok uenige, for når noget går ned ad bakke, så skal man sælge det i mine øjne. Men dem, der så har det her kvalitet i deres indtjening, dem skal man samle op igen, når markedet igen får lidt ro på, og så er der nogen, der siger, jamen, så kommer der øget handelsomkostninger. Men i dag er vi altså nede på handelsomkostninger, der er jo meget, meget lavere, end du og jeg, Bolig, så, da vi startede på børsmarkedet. Det er mange år siden. Ja, det er rigtig mange år siden. Så derfor skal man overveje lidt, om man ikke godt kan hive lidt i håndbremsen. Også selvom man har nogle kvalitetsaktier, fordi de kan også godt få nogle stry. Altså, tag SimCorp, som er en af dem, som er rettet så hurtigt igen, men det var også en af dem, der fik nogle ordentlige stry under den seneste korrektion, der fra oktober til december. Men Lars Persson, det jeg godt kan blive en lille bitte smule i tvivl om, når jeg står og kigger ind på sådan nogle markeder her, det er, om man skal full blown panikke, eller om man bare skal sætte sig ned i sofaen og sige, okay, det er sådan set bare et helt almindeligt setback i det aktiemarked, som vi kender det fra. Ja, hele tilbage i historien, så har vi jo set de her tilbagefald, og det er jo naturlige markedskræfter, der spiller ind, og man behøver måske ikke blive så nervøs. Eller hvad tænker du om det? Jamen, det er jo det, man aldrig ved, og derfor så skal man hverken gå over i den. Man skal aldrig gå ud i ekstremerne, sådan sætte sig ned i sofaen og sige, så kan det også være lige meget, og man skal heller ikke gå fuldstændig i panik, som om at ens hus er i brand, vel? Så man skal jo lave sådan en mellemting, hvor at, man sikrer sig lidt mod brand, eller man sætter sig ned et par minutter og nyder en kop kaffe. Så man skal være lidt ind imellem, og derfor så skal man rydde en lille smule op i sin portefølje og finde ud af, jamen, er der nogle gevinster, jeg kan tage, eller er der nogle tab, sådan, hvis vi nu tager den skattemæssige ting? Og er der også nogle ting, jeg egentlig har købt, sådan uden jeg havde... Hvorfor? Man burde jo lave sådan en lille logbog, fordi når vi sætter os ind i vores bil, så har vi et formål med at køre et eller andet sted hen. Når jeg har en aktie, jeg køber, så har jeg også et formål med, at den giver mig noget afkast, og jeg skal gerne være diversificeret i forskellige brancher. Så er det ligesom, man siger, jamen gud, er jeg kommet til at være for meget i en branche? Har jeg for mange bryggerier, for eksempel? Har jeg både Heineken og Carlsberg og Royal Unibrew og Harbo, hvis vi tager et eksempel, så kan det godt være, at man skulle rydde op i lidt i den kasse, fordi så har man måske fået for mange, fordi det er nok ikke alle sammen, der går lige godt, og når de begynder at falde osv. Så kan det godt være, at man skal rydde op i nogle af de her, og sidder man nu med 8 lakseaktier, jamen så kan det også godt være, at man skal, der er måske fået forkøbt mig for meget, og det samme med cannabis, sidder jeg med 5 cannabisaktier, kan det godt være, at jeg skal reducere, sådan, så jeg har noget krudt at skyde med, og så går over i en anden branche, fordi nu kom jeg til at høre noget millionærklub og de taler, de kom jo til at... Kom til? Ja. Og de talte meget om cannabis, og så fik jeg trykket på knapperne, fordi man skulle have lidt af hvert, og så er der nogen, der har løbet afsted, og nogen, der har. Så det er på tide måske, man lige, lidt ligesom en gang imellem, man åbner sit klædeskab og tænker, hold op, der ligger en eller anden klud derovre i hjørnet, som jeg ikke har gået med de sidste 8 år. Hvorfor i alverden skal jeg blive ved med at have den ud med den, ikke? Og det samme med de aktier der. Har de ikke givet dig noget sådan nævneværende afkast måske, eller... Jamen, har du for mange hvide undertrøjer, den er lidt slidt i kanten, så smid dog den her aktie ud, som måske er lidt slidt i kanten og ikke rigtig performer som nogle af de andre. Så det vil jeg gøre. Lige gå sin portefølje grundigt igennem, Lars Persson. Ellers er det også en lidt særlig uge her på børsmarkedet, i hvert fald i vores del af verden. I Danmark, der er der jo lukket på onsdag, der er grundlovsdag, og vi skal selvfølgelig også ned og stemme, men der er altså ikke noget børsmarked. Torsdag, der er der et børsmarked. Vi sender ikke live her, fordi vi overlader sendefladen til vores dygtige nyhedsjournalister, så de kan dække valget og køre all in på det. Vi optager selvfølgelig, som vi plejer, og følger markedet, når det åbner mellem 9 og 10. Og så lægger vi lige en podcast ud, sådan lige der lidt efter 10, så I stadigvæk kan høre jeres millionærklub, hvis I gerne vil det selvfølgelig derude. Og så Sverige, de holder sig lukket halvdag onsdag og heldag torsdag. Ja. Så det er også sådan lidt en rodet dag, sådan på den måde, Lars Per, som er helligdag, hist og pis stadigvæk. Ja. Ellers så kommer der også en række spændende nyheder ude. Der er et ECB-møde på torsdag, som vi selvfølgelig skal følge. Der er Facebook fra Fed, og så er der altså nogle non-farm payrolls, nøgletal fra USA, også det, som vi kalder kongen af nøgletal. Et af de vigtige nøgletal, som vi selvfølgelig også følger her i Millionærklubben. Der er også et par spændende regnskaber fra USA i løbet af ugen. Signet Jewelers og Tiffany's kommer med regnskaber i løbet af denne her uge. Det bliver interessant at se i forhold til Pandora. Så er der Beyond Meat, en af de her nye selskaber, som lige er gået på børsen, Pearson, som vi selvfølgelig også skal holde øje med. En aktie, som har fået et vanvittigt ridt op af, om det kan holde. Ja, det bliver også spændende at se. Mm. Og over det hele, så ligger der selvfølgelig den her handelskrig, som vi også kommer til at følge. Hvor meget fylder handelskrigen i dit hoved på daglig basis lige for tiden, Lars Pearson? Jamen, når man kigger på overskrifterne, så fylder den jo 80-20, desværre jo ikke. Altså, vi har alt for meget nok fokus på det, for vi ved ikke, hvor det ender, og vi mærker lidt på nogle af selskaberne, at det begynder at gøre lidt ondt, men ja, der er stadigvæk et stykke vej til, at det gør meget ondt, så jeg tænker også, at vi er begyndt at tage forskud på, at det ikke rigtig bliver til noget. Nu er der så også lige pludselig lidt sabler, der rasles med. Det gør det jo heller ikke meget sjovere, og samtidig... Altså fra Kinas side, mener du? Ja, men fra Kinas side, ikke? Og det gør jo så også, at man ligesom tænker, nu synes jeg, at retorikken tager sådan en lidt anden drejning, ikke? Så det er det. Og så har man noget nede i golfen, hvor man USA er lidt sure på Iran og Saudi Arabien siger, nu må vi stå sammen. Og så sidder Trump og hjælper og siger, at nu skal englænderne lige huske at ikke at betale deres regning, når de forlader festen i Bruxelles. Så jeg synes, at han har da stukket hånden ind i en masse vipsereder og gjort livet en lille smule sure for investorerne i hvert fald. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Vi tager som sædvanligt temperaturen på det aktuelle aktiemarked, og du kan selvfølgelig være med os på Facebook, der livestreamer jo. Du kan også sende sms'er her ind til studiet, hvis du har spørgsmål eller kommentar, så foregår det på sms'en. Nummeret herind til er 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Ja, vi bliver lige i den der overordnede debat, der handler om USA-Kina-forholdet. Blandt andet, godmorgen og velkommen til dig, Otto Friedrichsen. Godmorgen. Chefstrateg og partner i Formuepleje. Her i weekenden, der så jeg, at der er flere af de her store investeringsbanker, blandt andet Morgan Stanley, som også i sidste uge var ude at sige, at nu kan der altså komme recession inden for de næste 3 måneder, hvis handelskrigen den ikke snart slutter. Hvor tæt er vi på en recession i dit perspektiv? Jeg tror, vi er længere uden 3 måneder. Mm. Det er som udgangspunkt. Der er ingen tvivl om, at når vi ser på de parametre, specielt dem vi kigger på, som værner sig inden for arbejdsmarkedet, inden for vækstrater, potentielle vækstrater, inden for rentebo, så begynder tingene at stramme til. Vi ser en stigende risiko for recession, og men den stadigvæk er på et forholdsvis lavt niveau, når vi ser på den korte horisont, altså ud til cirka et år. Det er klart, at specielt når vi ser på Trump og hans handelsretorik, og specielt i forhold til Mexico, han åbner her torsdag aften, så er det jo et miljø, hvor væksten generelt har været nedadgående, altså hvor vi har set en opbremsning i væksten. Og det er klart, at i det miljø, der er handelsretorik, handelskrig og en protektionisme på global plan, som går ud over verdenshandel, det er selvfølgelig en komponent, som kan være med til at accelerere den her udvikling, vi ser i forhold til, hvornår næste recession kommer. Mm. Så det er altså en lille smule farlig scenarie, vi står i, Otto Friedrichsen. Jeg ved ikke, om du sådan overhovedet kærer dig om den slags, men kan vi komme helt derud? Altså, fordi Kina, de ser jo også ligesom ud til at svare igen. De finder sig åbenbart ikke lige i hvad som helst for ham med den gode her Trump. Det kan man måske godt forstå. Men altså, kan vi komme helt derud, hvor det kan blive væbnet krig? Det tror jeg ikke som udgangspunkt. Altså, jeg tror, man skal være meget opmærksom på, hvad det handler om. Altså, en ting er selvfølgelig handelsretorik med handelskrigen. Og Trumps ambition om at reducere det underskud, eller handelsunderskud, USA har til Kina, det er jo et af hans kerneelementer i forhold til hans valgkampagne i 2016, da han blev valgt. Og det er klart, at det er noget, det han vil adressere inden næste præsidentvalg. Men skærer man så lidt ned i essensen i forhold til den retorik, der foregår mellem USA og Kina og foregår mellem andre, så handler det her om flere ting. Jeg tror, en af de væsentligste ting, det egentlig handler om, det er teknologi og udveksling af rettigheder inden for teknologi. Og der har vi set Huawei i forhold til restriktioner på amerikansk side, eller potentielle restriktioner på amerikansk side. Vi ser Apple som et gissel, eller potentielt gissel i forhold til Kina. Vi ser nu også FedEx som et andet selskab, som kan komme ind og blive påvirket fra kinesisk side af. Så jeg tror, at teknologi har en meget stor del af forklaringen i forhold til den retorik, der foregår i øjeblikket omkring handel som overskrift. Mm. Og så tror jeg, at det andet element, som retorikken handler om, og som man bestemt ikke skal undervurdere, det er, at det her det handler også om præsidentvalg. Det handler om, at Trump om et år, halvanden år, skal genvælges til amerikansk præsident, eller i hvert fald hans ambition om at blive genvalgt. Og der har han en meget stor et meget stort behov for at kunne fremvise en politisk sejr på flere områder, og specielt også i forhold til Kina, som også i hans valgkampagne var et af de områder, som skulle adresseres. Og det er selvfølgelig det, han også forsøger at adressere, så han står stærkt over for hans vælger, når vi nærmer os november 2020. Otto, jeg har Lars Persson med i studiet. Han har et spørgsmål til dig, kan jeg se. Men kommer han til det? Nu smadrer han jo hele aktiemarkedet, hvor jeg lige vil sige, det er selvfølgelig overdrevet. Men altså, nu har vi været vant til positiv stemning og opgang osv. Altså, han skal vel også passe på, han bevæger vel sig på et knivsæg. Der skal vel egentlig ikke meget til, at vi kan, ja, i hvert fald når jeg kigger på mine modeller, drætte længere ned, fordi vi bliver mere nervøse, og investorerne ikke har lyst til at eje aktier, som hvor indtjeningsvæksten måske stagnerer, eller i hvert fald ikke er så fremgangsrig. Kan han ikke bare sådan egentlig komme til at skyde sig lidt selv i foden, fordi han kæmper på så mange fronter? Jo, bestemt, og det er det, der er risikoen. Og ser vi på aktiemarkedet og de finansielle markeder frem til starten af maj måned, så var der jo ikke nogen, der regnede med det alternative scenarie. Altså det scenarie, hvor man så en væsentlig forlængelse og måske ligefrem en acceleration eller en optrapning af handelskrigen mellem USA og Kina. Det ændrede sig en søndag aften, da han annoncerede, at han ville påføre yderligere 12 på kinesiske varer. Mm. Så siden maj måned, den reaktion, vi har set gennem maj måned, har jo været en reaktion på det alternative scenarie, der er blevet indpriset med en større sandsynlighed i markedet, netop at jamen, der er faktisk en reel risiko for, at vi ikke får en handelsaftale her inden G20-topmødet i slutningen af juni måned. Der er faktisk også en reel fare for, at det kommer til at trække ud i længere tid, end man tidligere har regnet med. Og jeg tror i høj grad, den, som du også nævner, Lars, den her usikkerhed omkring konsekvensen, omfanget og den økonomiske påvirkning, er den væsentligste årsag til, at vi ser en negativ reaktion her gennem maj måned, både på aktiemarkedet, men så sandelig også på blandt andet det amerikanske rentemarked. Mm. Ja, og det er jo ikke nogen hemmelighed. Vi har stået og talt rigtig meget om også her i vores program, at det hele er retorik og snak, og når det kommer til stykket, så skal de nok finde en eller anden løsning, og det kan der også godt være, de gør, men ikke det så mindre, så er vi stadigvæk på vej i en eller anden eskalering af den her handelskrig, og vi ser også, at han åbenbart er ude nu og tale om tariffer over for Indien, og Australien har også været på tale, og lurer mig, om ikke også Europa snart det kommer ind i et eller andet scenarie. Så det hele ser en lille bitte smule svært ud. Hvad skal vi sætte vores lid til som investorer? Er det centralbankerne, for har de overhovedet noget at gøre med? Jeg tror, der er flere forhold. Jeg tror, det er vigtigt at forholde sig til, hvilket miljø vi er i. Specielt når vi ser gennem 2018, så vi jo starten af 2018 et globalt synkron opsving. Vi så rigtig mange økonomier globalt set trække i den rigtige retning og i den positive retning. Det har ændret sig gennem 2018. Og gennem fjerde kvartalet og ved indgang til 2019, der er vi faktisk i den modsatte situation, så vi har nu et globalt synkront, en global synkron vækstopbremsning. Så det underliggende vækstmiljø har ændret sig radikalt i forhold til, hvor vi var tilbage, da vi gik ind i 2018. Fjerde kvartalet var jo kendetegnet ved, at vi havde vækstopbremsning, samtidig med, at man havde en amerikansk centralbank, der stadigvæk annoncerede, at man ville hæve renterne, fordi tingene så egentlig ganske fornuftige ud. Og så har vi så her i første kvartal og i starten af 2019 stadigvæk vækstopbremsning, men centralbanken har vendt 180 grader rundt og siger nu, at nu er man på pause. Man kommer ikke til at hæve renternes forløb. Og så har vi det sidste element, kan man sige, efter 1. maj her, hvor vi stadigvæk har vækstafbagning eller vækstopbremsning, men vi har nu også handelsretorikken som en større sandsynlighed og en større risikofaktor, end vi har været tidligere. Og tager man centralbankerne, så er der ingen tvivl om, at aktiemarkedet, obligationsmarkedet, det finansielle marked generelt, taler meget, meget klart til den amerikanske centralbank, nemlig centralbanken skal sænke renterne. Når vi ser på de instrumenter, som ser på, hvordan man priser rentestrukturen i fremtiden, hvad er sandsynligheden for, at man hæver renten og sænker renten i fremtiden, så går altså man faktisk ud fra i USA og forvente, at centralbanken tilbage i midten af november skulle hæve renten 2 gange i 2019. Til nu i dag, at centralbanken i 2019 skal sænke renten 2 gange, og at centralbanken faktisk også skal sænke renten én gang i 2020. Så tre rentesænkninger inden udgangen af 2020, og det er et markant skift i forhold til forventninger, og afspejler selvfølgelig også, som Lars var inde på, den her usikkerhed, økonomiske usikkerhed, blandt andet i kølvandet på retorikken omkring handelsen, men selvfølgelig også den generelle vestafbøjning, vi har set. Mm. Og så hurtigt kan de økonomiske vinde, altså også vende. Og til Frederiksen, det kan godt være, at den amerikanske centralbank så har noget at gøre med. De har da trods alt et par procent i rente derovre, men her, hvor vi står i Europa, der ser det straks værre ud. Hvordan skal vi klare os igennem den her tur? Jeg tror faktisk, det er så meget klart, at centralbankerne uden for USA eller andre centralbanker end den amerikanske centralbank, de spiller anden violin i det her orkester. Så centralbanken i Europa spiller også anden violin. Og det er klart, at den pause, ECB har været på, bliver yderligere forlænget i kølvandet på, at centralbanken i USA er gået på pause og potentielt også i fremtiden kommer til at sænke renterne. Så en rentestigning i europæiske korte renter skal man se forholdsvis langt efter. Jeg tror også, når vi ser frem mod rentemødet her i ECB næste gang, at det vil være noget af det, som kommer til at skænde igennem i forhold til retorikken, at man bliver mere blød i forhold til den pengepolitiske stil, specielt i Europa. Og det er rigtigt, som siger Bodil, der er jo ikke meget at gøre med i forhold til renterne, men mindre man vil sænke renterne yderligere ned i negativ territorier. Det er forholdsvis problematisk i forhold til en femtedel af den europæiske aktieindeks, det er banker, som selvfølgelig har det meget svært med negative renter. Mm. Et andet element er selvfølgelig QE og opkøb af finansielle aktiver, og specielt det sidste, tror jeg, er et af de områder, som man stadigvæk vil kunne se være et værktøj, som ECB fremadrettet vil kunne bruge. Så det bliver altså spændende at se, hvad der kommer ud fra ECB, når de altså har næste rentemøde her på torsdag. Otto Friedrichsen, en anden ting, der sådan set vel også bliver spændende, det er, hvordan og hvorledes de kommer til at fortsætte, når nu er Mario Draghi, han går af i slutningen af oktober. Er der noget? Hører du nogle rygter om, hvem der skal efterfølge ham? Der er mange rygter, skal jeg sige. Der er rigtig mange ting. Og der er selvfølgelig nogle favoritter, men jeg tror egentlig, det vigtigste i forhold til skiftet i den europæiske centralbank, det er, hvordan tingene bliver afleveret, og der tror jeg, at vi frem mod efteråret her kommer til at se en transformation eller en overlevering, som kommer til at gøre, at en ny centralbankchef i Europa kan fortsætte samme stil. Han bliver ikke den samme som Draghi, det tror jeg næsten er 100% sikker, men han kommer til at kunne fortsætte den stil, som centralbanken har udstået, netop for at sikre den her kontinuitet, som er så meget vigtig, som er så vigtig i forhold til de finansielle aktører for at kunne sikre sig, at man har nogenlunde idé om, hvor rentestigen og pengepolitikken er på vej hen i Europa. Mm. Så jeg tror, at det er ligesom, når vi ser planlagte skifte i større virksomheder, at der vil være en overgang, som i væsentlig grad har til hensigt at minimere usikkerhed og minimere frygt i forhold til, hvad der kommer til at ske af andre ting, end hvad vi har været om til. Ja, det bliver sikkert lidt af en opgave at løfte dig, ikke? Nærmest den eneste ting, vi er sikre på, det er, at det hele er meget usikkert for tiden. Og så lad os lige prøve at kigge på aktiemarkedet sådan generelt. Der er altså en tech-krig, der er nogle tech-selskaber, som også ligger under for hele den her retorik. Der er en bilindustri, der er påvirket af det her, der foregår mellem USA og Mexico. Altså, der også kommer noget tarif på en masse bildele, som fremstilles i Mexico. Det gik ud over bilindustrien i sidste uge. Der er altså en finansbranche, som også har det hårdt, fordi der er stadigvæk er lave renter, og så en masse skandaler, for ikke at glemme det. Så er der måske også en flyindustri, der har det hårdt for tiden. Hvor er det overhovedet, man skal kigge hen, hvis man skal prøve at finde nogle positive historier inden for aktiemarkedet? Der er i bund og grund én ting, man skal fokusere på, og det er selvfølgelig specielt i forhold til, hvor vi er sådan rent kontinuerligt, altså vi er i en sindssygisk fase i øjeblikket, og vi har også i væsentlig grad sektorer og industrigrupper, som potentielt kan blive ganske kraftigt påvirket af en eskalering i handelskrig. Men den ene ting, man skal kigge efter, er en optik indtjening, så det afgørende i forhold til, hvor man skal placere sine penge i sin portefølje, allokere sin porteføljevægte, det er, hvor kan man se en fremtidig indtjening, som i væsentlig grad er beskyttet, og som i væsentlig grad vokser i forhold til de nuværende miljøer. Så det er, når vi ser på grundelementerne i forhold til, hvad der skal drive aktiemarkedet, så kan der være økonomisk vækst, der kan være centralbanker, præsidentvalg, handelskrig, alle mulige typer af eksogene forhold, altså forhold, der kommer udefra. Men når vi ser ned i selskabet, så er det realitet over tid, indtjeningen i virksomheden, der skal generere afkastet på aktiemarkedet. Og det er selvfølgelig, fordi vi som aktionærer har en råderet ultimativt i forhold til indtjeningen, og selvfølgelig det, der definerer, hvordan virksomheden fremadrettet kan allokere den her indtjening. Så hvor kigger I hen i formuepleje, når I skal prøve at finde ud af, hvad er det for nogle selskaber, som egentlig har en god indtjening, og som man ja, potentielt stadigvæk kan investere i? Du skal sige, at i formuepleje, der er i vores globale aktieportefølje, der er vi meget, meget aktive, så vi har muligheden for at være meget selektive i forhold til, hvor vi tager vores valg, både i forhold til regioner og i forhold til specielt på selskabsniveau. Og der, hvis vi tager sådan nogle overskrifter i forhold til sektorniveau, så der, hvor vi fokuserer i øjeblikket, det er inden for cykliske forbrugsgoder, det er inden for finansielle aktier, specielt udenom bankerne. Det er til dels stadigvæk også inden for teknologi. Og det, vi bruger til at finansiere de overvægte med, kan man sige, det er selskaber inden for stabile forbrugsgoder, hvor vi er undervægtet. Det er selskaber inden for sundhedssektoren, hvor vi er undervægtet, og det er selskaber inden for forsyningsindustrien. Okay, sundhedssektoren, det plejer det altså at være et sted, man går hen, når det ser lidt svært derude. Hvorfor går I den vej, Otto? Jamen, det er faktisk rigtigt, og sundhed er jo historisk karakteriseret ved en stabil indtjening, og det kan man også påvise historisk, at der har været en stabil indtjening, der er der stadigvæk. Der, hvor vi er en anelse udfordrer, må man sige, i forhold til sundhedssektoren, det er det her strukturelle skift, eller de her strukturelle udfordringer, der kommer i kølvandet på et præsidentvalg her til november næste år. Altså, Trump har annonceret, at medicinpriser er et område, han kommer til at adoptere. Vi ser demokraterne, både de, altså der er jo en bred vifte af kandidater, men de kandidater, som regel har en chance for at komme videre, de har også alle en agenda i forhold til at reformere og ændre prisstrukturen i det amerikanske sundhedssektor. Og det er klart, det er noget, der kommer til at ramme sundhedssektoren, ikke kun i USA, men også uden for USA, fordi USA er verdens største sundhedsmarked. Mm. Så de mere strukturelle udsigter der, kan man sige, gør, at vi har valgt at gå i en bue udenom blandt andet medicinalselskaber, har fokuseret mere på nogle nischer, blandt andet selskaber inden for udstyr til tandlægeindustrien. Altså alt, hvad man bruger i forhold til et tandlægebesøg, er et selskab her, som Henry Schein, som det hedder, leveringsdygtige. Og det er et af de områder, hvor vi ser et prispres være væsentligt mindre end inden for blandt andet medicinalindustrien. Vil du lige gentage det navn, Otto? Det er selskab, der hedder Henry Schein. Henry Schein. HSIC hedder det, tænker. HSIC. Godt, så fik vi lige det med. Du sagde også finansbranchen, men altså udenom de sådan traditionelle banker. Hvad er det så, I kigger på? Jamen, det vi godt kan lide, kan man sige, det er jo selskaber inden for den finansielle industri, som ikke nødvendigvis har bankbalancen. Vi har to banker ud af verdens mange banker, kan man sige, så vi er forholdsvis begrænset i forhold til vores bankeksponering, men der, hvor vi har vores eksponering, det er blandt andet inden for kapitalforvaltning, det er inden for børser, altså Chicago-børsen, Singapore Exchange blandt andet også, i forhold til, at det er finansielle virksomheder, som profiterer af, at der er volatilitet. Vi forventer en stigende volatilitet fremadrettet, ikke kun i aktiemarkedet, men også i andre aktieklasser. Der er for nogle af de områder her, som kommer til at profitere af, at den her stigende volatilitet betyder mere forretning på blandt andet børsen. Okay. Og så i sidste uge, Otto Friedrichsen, der havde jeg Lars Svendsen i studiet, og han pegede på, at han kunne se, at der var en masse af de her amerikanske sko- og tøjfirmaer, altså det vi kalder apparel, som har det særdeles hårdt. Altså noget tyder åbenbart på, at folk de holder på pengene for tiden. Er det også en tendens, du ser? Jamen, jeg tror egentlig, det er meget naturligt, når vi ser de usikkerhedsfaktorer, der er i øjeblikket. Godt nok har vi et meget stærkt amerikansk arbejdsmarked, som selvfølgelig er en direkte kobling til den amerikanske forbruger. Men den amerikanske forbruger er jo også opmærksom på, hvad der sker i forhold til handelsrisiko, i forhold til forholdet mellem USA og dens handelspartner. Så jeg tror, det er meget naturligt i det perspektiv. Derudover skal man jo også være opmærksom på, at nu her med blandt andet Mexico, at der potentielt kommer yderligere tolv på mexicanske varer, som i bund og grund er amerikanske halvfabrikater, som kommer tilbage til USA, også rammer den amerikanske forbruger på et eller andet plan i fremtiden, hvis det bliver implementeret. Altså de tariffer eller de toldafgifter, som bliver påført, kommer jo tilbage til forbrugeren i form af prisstigningseffekter. Hvad enten du køber en ny amerikansk bil, eller du køber et køleskab, eller hvad du må købe, som inden da har været i Mexico og blevet produceret til dels og kommer tilbage til USA og bliver færdigproduceret. Det gælder også i forhold til, hvis Apple bliver et gidsel i forhold til den kinesiske handelskrig, at jamen, Huawei, som ligesom er springbrættet for den her meget sådan selskabsspecifikke tilgang til handelsretorik, kan godt over tid, i hvert fald, hvad vi hører, producere en telefon uden amerikansk indblanding, og specielt her i forhold til Android-styresystemet. Det kan godt være, at det ikke bliver på samme niveau, men over tid vil man kunne udvikle det, som man kan sælge telefoner fra Huawei's side, som egentlig ikke har berøring med amerikanske selskaber. Der er situationen en helt anden i forhold til Apple. Apple kan ikke lave en udelukkende amerikansk iPhone. Så derfor er der en anden afhængighed, og det er klart, at i det omfang, der kommer tolv på Apples produkter, eller der kommer restriktioner i forhold til iPhones eller andre produkter, så vil det i sidste ende også kunne ramme den amerikanske forbruger. Det er man selvfølgelig også opmærksom på som amerikansk forbruger. Så derfor tror jeg også, det er ganske naturligt, at man i øjeblikket i hvert fald er mere tilbageholdende i forhold til, hvor man placerer sin plan. Ja, vi er lidt inde i en spiral, som ikke ser ud til at køre specielt godt, og jeg kan ikke rigtig lige se nu, hvor det skal stoppe. Det er der måske ikke rigtig nogen, der ved endnu. Vi må se, hvordan retorikken fortsætter, men der er jo altså også det her med, at Kina nu også var ude at sige, at de har været ude og undersøge FedEx, fordi de stikker en kæp i hjul i forhold til nogle sendinger, der skulle ind i Kina. Så det er sådan lidt, de spiller det ene stik efter det andet ud mod hinanden, og jeg ved ikke rigtig lige, hvor det skal ende det hele. Otto Friedrichsen, hvis nu er vi bare sådan for sjov skyld prøver at kigge helt frem til slutningen af investeringsåret 2019. Tror du så, at vi har fået en ende på det her? Jeg tror i væsentlig grad, at vi er kommet tættere på en løsning. Jeg tror, man skal være meget opmærksom på, at Trump har ikke råd til at lade det her køre ind og ødelægge eller påvirke den amerikanske økonomi eller globale økonomi, for den tager skyld negativt. Altså, han har en klar intention om at blive genvalgt. Han har en klar intention om en stærk amerikansk økonomi og et stærk amerikansk aktiemarked. Og der vil han bruge de redskaber, han har til rådighed. Det markedet frygter i øjeblikket, det er jo, hvad er gengælden fra den kinesiske side? Altså Trump kan påføre 12, fordi der er et forholdsvis stort handelsunderskud med Kina. Kineserne har en væsentlig mindre import fra USA, og der vil ikke samme muligheder. Så kineserne skal tænke alternativt i forhold til at gengælde de tiltag, som Trump han foretager. Og jeg tror i væsentlig grad, det er der risikoen ligger, fordi hvilken økonomisk påvirkning har det fremadrettet? Nu næste pejlepunkt, kan man sige, det er jo G20-mødet, hvor Xi Jinping og Trump ansynligt vil mødes i et eller andet omfang, og forhåbentlig være på tale på at kunne diskutere nogle af de her ting, og forhåbentlig komme tættere på noget, der ligner en løsning. Jeg tror ikke, man skal stille sig forhåbning om, at der kommer en afklaring på handelsretorien her foreløbig, men jeg tror, man skal stille sig for øje, at Trump har heller ikke råd til det her på den lange bane, og derfor er der en incitament også fra hans side af at få tingene løst, i tid nok til, at han kan stå stærkt i forhold til november næste år. Så har vi højere aktiekurser i forhold til, hvor vi er nu, Otto Friedrichsen, når året løber ud? Det er stadigvæk vores, kan man sige, vores forventning. Om end vi er blevet mere, vi er blevet mere tilbageholdende i forhold til den rene lange eksponering. Husk på, at vi var ude og købe aktier tilbage i 4. kvartal i kølvandet på den udvikling, vi så på aktiemarkedet. Vi blev ude og sælge aktierne i februar og marts måned, fordi vi ikke længere blev kompenseret for aktierisiko i samme omfang som tidligere. Og så senest har vi faktisk udkøbt aktier igen, men vi har gjort det i kombination med en aktieforsikring, en såkaldt put-option. Så den nye eksponering, vi har købt, har vi faktisk købt sammen med en aktieforsikring, som er placeret på de europæiske aktier, fordi jeg mener stadigvæk en væsentlig del af den risiko, vi ser stort set i alle scenarier, inklusive en afklaring på den kinesiske og amerikanske handelskrig, det er stadigvæk Europa, fordi lyskejlen vil åndsynligt blive rettet mod Europa i forhold til den europæiske bilsektor. Men det, som mange ikke har på retten nu, tror jeg, det er, den europæiske landbrugssektor vil givetvis også blive et meget stort tema i forhold til en amerikansk-europæisk konflikt, som vi har set både i Canada, vi har set det mellem USA og Kina, hvor landbrug også fylder en hel del. Og husk på, bag landbruget i Europa, der står bankerne, og bankerne udgør en femtedel af det europæiske aktieindeks. Så koblingen mellem de to ting, og specielt til de europæiske banker, tror jeg, man skal være meget opmærksom på, og selvfølgelig også årsagen til, at europæiske aktier, som mål på årsæften i hvert fald, er billige. I væsentlig grad er det jo fordi, at det i meget stor stil er et bankindeks, når vi ser på Europa, hvor USA er et teknologiindeks. Ja, Otto Friedrichsen, så tror jeg lige, vi er færdige med at snakke, og så siger du alligevel noget endnu mere spændende, som jeg lige skal spørge ind til. En put-option, siger du altså, I har gjort brug af. Er det noget, private investorer også kan gøre, hvis de sidder en lille bitte smule nervøse for, hvordan det hele skal ende? I princippet kan man godt gøre det som private investorer også. Jeg kender ikke i forhold til handelsplatformer, i forhold til adgang til at kunne handle de her ting, men det er jo finansielle produkter, altså klart definerede forsikringsaftaler, hvor man køber retten i tilfælde af en put-option, køber retten til at sælge europæiske aktieindeks til en fastsat kurs i fremtiden. Mm. Så man sikrer simpelthen, at man i fremtiden kan sælge til et bestemt niveau. Og det er klart, at i det omfang, at kursen dykker under det niveau, så kan man udnytte sin ret til at sælge til det givende niveau, som ligger højere. Og i tilfælde, at aktiekursen ligger over det aftalte niveau, så vil man ikke udnytte forsikringen. Ganske som en brandforsikring på et hus. Jamen, hvis huset ikke brænder, så har man betalt sin præmie og har egentlig været tilfreds med, at huset ikke er brændt. Omvendt, hvis man køber en brandforsikring, og huset brænder, så har man mulighed for at fordække sine omkostninger. Ja. Dermed ikke sagt, at man går rundt og håber på, at huset brænder, men man er i hvert fald forsikret i tilfælde af, at det skulle ske. Ja, ja, og I sidder selvfølgelig også med en helt anden pengekasse, end almindelige private investorer gør, så det kan da godt være, at det giver mere mening. Jeg tænker, der må være nogle omkostninger, som måske kommer til at fylde lidt meget, hvis man er privat investor og skal ud på det der marked for put-optioner. Nå, Otto Friedrichsen, det var det hele for denne gang. Tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig. Selv tak. Så vidt altså herr Friedrichsen, som jo altså også bare lige for at slå det fast, jo heller ikke har noget facit for, hvordan og hvorledes aktierne kommer til at køre resten af året. Jeg ved godt, det er sådan lidt tarvelige spørgsmål at høre ham, hvad der sker med dem til udgangen af 2019, men det er jo sådan set det, vi hele tiden står og debatterer og diskuterer, Lars Persson, også med dig og med Lars Svendsen og med Philip Gunst og alle de andre kloge mennesker, der er med her i studiet fra tid til anden. Det er jo selvfølgelig meninger og synsning og holdninger og bevisninger, men det er jo det, vi har at gøre godt med. Hvad tænker du for aktierne resten af året? Jamen altså, det afhænger jo meget af, hvordan retorikken fortsætter med at blive den mere hysterisk og skærpet, og kommer han til at løbe rundt, apropos efter vores europæiske bilsektor, ikke? Så og kommer landbruget så lige pludselig ind. Nu har vi jo lidt medvind på cykelstien, i hvert fald europæiske landbrugssektor, specielt her med danske griserbasser, der bliver sendt til Kina, fordi der er så meget svinepest ude i dag. Så ud lige og kiggede i Berlingerne om, hvor gralt det egentlig var. Så altså, det er jo en god ting. Det kan jo bare være, at de så bliver USA måske småmisundelige og vil have, det deres grisebasser, der bliver solgt, og hvad kommer de så efter også på en eller anden måde? Jamen, så har vi en anden spiral. Så det er jo lidt uheldigt, ikke? Så det er svært at... Men lige nu, der ser den kortsigtede tendens ser ud af, som om vi er på vej nedad, og et par vigtige støttepunkter er i hvert fald blevet brudt, og nu kan man så skrive sig det næste bag øret. Det er 11.500, ikke? Og vi ligger 11.638 på DAX'en. Så det ser lidt anstrengt ud. Til gengæld er der lidt grøde og lidt positiv stemning i sådan en som SAS, fordi olieprisen jo til gengæld har taget et pænt drop. Så jamen dermed så lige pludselig sådan en aktie, som vi andre stod og ringede på næsen af. Vi andre, det er så som undertegnet. Mig selv ringede på næsen af. Jamen den er måske lige pludselig lidt sjov at have i en kort periode, hvis olieprisen kunne falde lidt og være dernede i det niveau, som vi ser den i øjeblikket i hvert fald. Lars Persson, inden vi ringer op til Lars Svendsen, så tænker jeg jo godt tænke mig lige at drage en sms ind her i debatten fra en lytter, som desværre har glemt at skrive sit navn på, men ikke desto mindre, så synes jeg, det er et spørgsmål, der vidner om, at man måske også kan i sig selv stille spørgsmålstegn ved hele den her verden, vi beskæftiger os med, altså om det er overhovedet er vigtigt at stå på det her fundament af aktieinvesteringer. Der er en lytter, der skriver, hvis nu der er en indflydelsesrig person, som investerer, som er lang, altså har købt aktier, før han tweeter gode nyheder, og som shorter, før han tweeter dårlige nyheder, så vil han virkelig kunne tjene mange penge i aktiemarkedet. Just saying, siger lytteren altså her. Er der noget om, at vi snart ikke kan stole på noget som helst af det, der foregår ude i verden, og selvfølgelig så heller ikke aktiemarkedet? Man kan sige, at nyhedsflowet er blevet så let tilgængeligt, at man bare kan stikke hovedet ind i hvilken som helst computerskærm, og så får man jo alskens ting kastet i nakken. Det gør jo også, at måske pladen drejer noget hurtigere, end da jeg startede i 1998, hvor der tikkede lidt børsmeddelelser ind via et eller andet modem, der stod og hylede over hjørnet, og det var ikke alle, der havde adgang til en Bloomberg-skærm, og nettet var noget helt andet, og vi ikke tweetede og var på Facebook, så man skal jo også prøve på en eller anden måde at holde et filter oppe, men det er nu engang den verden, vi lever i, og det der med at sætte sig helt udenfor på en lille øde ø og bare sidde med sin fiskepind og så videre, jamen det kan da måske være sundt en gang imellem, som vores gode gamle trader sagde. Jesse Liverstone. Yes, yes. At man skal ligesom nogle gange hoppe ud af den her centrifuge. Hvordan sikrer du det filter, når du tilgår nyhederne? Jamen, man prøver jo at være lidt objektivt, men man kommer jo alligevel med i det her med, når man nu bliver spurgt, jamen, hvad er det, der påvirker markedet? Jamen, det er jo lige det her, og så alligevel... når man tager det på lang sigt, så har de fleste 99,9% af aktierne rettet. Så hvis vi så tilbage ved finanskrisen, havde man været uheldig at eje nogle aktier i år 2006 og ikke fået dem solgt, fordi man var taget på en jordomsejling og kom tilbage i år 2008, så var man ked af det, man havde bare blevet i de aktier der, så var de fleste af dem jo meget højere i dag. Altså der er måske en 2-3 stykker, som vi kan nævne, Sandistål, Dalhoff Larsen og Hornemann, hvis man bare tager herhjemme i Danmark i hvert fald, som aldrig har nået deres niveauer. Men selv sådan en som GN Store Nord ligger vel i dag over de gode gamle dage fra dengang det var Sonofon og alt det der, hvor det var en aktie, der bare bullerede deropad. Og vi har selv set Lundbeck efter lang tid. Jeg kan huske, at i år 2000, eller i 99 og 2000, der var Lundbeck bare sådan en aktie, man skulle have i porteføljen, fordi den havde kun én vej. Men så gik det jo i mange år ikke sådan, men vi har da i hvert fald med Kåre Schultz, da han sad ved roret, nået op over de niveauer. Så en gang imellem er det måske tålmodighed. Det der jo så bare er, det er, at i den periode, hvor man har ejet sin Lundbeck-aktie, der har man jo så ikke sådan måske fået så meget afkast, man har måske fået noget udbytte, men du har ikke fået noget aktieafkast. Og det skal man jo så, hvis man har puttet 30 millioner i den, det er der så nok ikke så mange, der gør, men så i den periode, der har man skulle leve af et eller andet i hvert fald. Så det er jo også det der med, at jamen, når vi står og kigger på vores pension, hvornår skal jeg pensioneres, ikke? Så er vi nu inde i en kedelig fase, jamen, så forsvinder eller falder min pensionsformue. Altså det hører jeg jo folk, der siger, jamen for et år siden, der havde jeg en meget højere niveau, og nu er det noget lavere, ikke? Hvad gør jeg så? Så sådan det. Så man skal også huske at rebalancere gennem livet, selvfølgelig. Yes. Lars Persson, tag dit headset på, så har jeg nemlig fået Lars Svendsen med på telefonen. Godmorgen og velkommen til dig, Svendsen. Ja, godmorgen. Lars Svendsen, hvilke filter holder du op, når du kigger på nyheder? Hvilke filter? Kaffefilter. Jeg prøver mest at overveje om ikke så meget, om det er fake news. Det er der jo ikke ret meget værd. Hvis det er det trods alt, så er det jo nogenlunde til at finde ud af. Men jeg prøver mere sådan at vurdere, hvad er den kortsigtede og langsigtede effekt. Og der kan du sige, det er jo typisk på børsmarkedet, at det er den kortsigtede effekt, der ligesom påvirker os på dagen, og dermed så er det det, der får mediernes opmærksomhed, mens den langsigtede effekt, den fortaber sig, ikke? Eller kommer senere, ikke? Og det er morsomste historie, jeg kan. Vi hører den sjoveste historie, jeg kan. Det er den allersjoveste historie, der var, det var, at man havde jo engang det her, som i virkeligheden jo var en tragedie. Det der med, kan jeg huske det der, fra køers benmel med, at man kunne tage skade i hjernen og det hele smuldrede væk, og alt det der forfærdeligt noget. Og der var jo total panik inden for de der brancher med kød og hvor man brugte varerne henne, alt det der. Og så man havde også fiskemel. Og til at begynde med, så var det sådan nærmest et blackout på det marked. Og så gik der nogle få timer. Så fandt man ud af, hvis man ikke kan bruge det her, benkød og benmel fra køer, så har man brug for endnu mere eller andet. Og i løbet af, jeg tror ikke, der var gået 24 timer, så var der et boom i den der sektor, som lige var ved at blive få lukket kasket i den om formiddagen. Så havde de boom sidst på aftenen, ikke? Og det er jo et eksempel på ligesom kortsigtede og langsigtede effekter, som man skal, når, hvad der end sker, så skal du hele tiden tage den der ind i betragtning, ikke? Vi har nu i dag, er det så olieprisen, der er faldet, ikke? Og lige pludselig er out of the blue sky. Og det er jo så sådan noget spørgsmål, hvor meget tror vi så på, at det kan række frem, og vil det for alvor kunne for eksempel redde flyindustrien, som jeg jo lige har gå ind og købe nogle SAS-aktier, ikke? Men det er jo ligesom, jeg synes, det er der, balladen er, og det, der er det store problem for os, som ligesom mere almindelige investorer, det er jo det, vores publikum derude er bag højtalerne, det er jo, at det er jo det langsigtede, der tæller, men det er jo det kortsigtede fluktuationer og short-selling og alverdens ting er jo blevet voldsommere. Mm. I hvert fald min optik. Okay. Yes, Lars Svendsen, jeg lægger mærke til, at din allersjoveste historie så var lidt mindre sjov end din ikke så sjove historie. Det er jo sådan set også meget sjovt i sig selv. Svendsen, SAS-aktien har det så altså godt i dag på de her oliepriser, som du netop er inde på. En lille smule overraskende falder så meget i hvert fald. Du holder fast i SAS, eller hvad gør du? Ja, jeg er jo kun lige begyndt at købe, og det kan også godt være, at jeg skal have nogen herinde i min millionærklub. Mm. Men der er jo hård konkurrence. Det er værd til at købe NKT i stedet, for den falder jo som... der går vi jo venter på det der lange kabel til England, om vi skal have rullet det ud eller ej fra NKT, men det er der ingen, der ved. Der var faktisk lytter i sidste uge, som var sådan ved at blive bekymret for, om den ligefrem kunne gå konkurs, NKT. Hold nu kæft. Folk er jo bekymret for alt. Og det er jo klassiker. Skal du tro på børskursen, eller skal du tro på virksomheden? Hvad tror du på? Ja, jeg tror på virksomheden. Men det er da klart, at de har en hvad hedder det, de har jo et hul i ordrebogen, derfor at 2019 er et dårligt år, og de der, de skal lave, de tager jo nogle gange to eller flere år at lave sådan et kabel. Så hvad hedder det, de skal nok komme efter det, men altså nu må vi se, hvor den ender hen af, men altså, det er jo konkurrencen om de ledige penge, og det er jo sådan nogle, altså jeg synes, der er jo gode muligheder, det her marked, det skal vi lige huske. Jo, bestemt, hvis man er lidt modig. Svendsen, Tommy, Lyde Andersen, han skriver på Facebook, om han kan se, at Torm falder, han spørger sig, om det er tid til at købe op nu og følge Lavs råd. Det er det jo. Det er jo ligesom jeg sagde før med den anden der med ham, hvad hedder det, NKT, at det kan jo være, at altså, hvis jeg havde cash, og det har det heldigvis, men så ville jeg nok lure lidt, og så se mere på sådan noget som NKT og NNIT. Ja. Helt taget N-ordene er gode i øjeblikket. de er nede i en bølgedal, det er simpelthen det. Ja, og hvad hedder det, jeg vil sige, at ja, fordi der er lidt mere ro over, der er lige lidt rekyle i skibsakser lige i de her dage, men altså, hvad hedder det, på lang tid er det godt nok at købe, men altså, jeg vil nok sige, man kan måske med fordel gå derover. Jeg solgte jo min Torm til fordel for Matas, tror jeg det var. Og det var så et M-ord, men okay. Det tager vi med. Men Svendsen, det vil sige, at du er altså heller ikke sådan en type investor, som på en eller anden måde kryber i ly, selvom at der er særdeles kolde vinde derude i finansverdenen? Nej, jeg vil sige på den måde, at det, jeg tror, sker nu, er jo, at det er det er Kina og det der forhandling af det der ballade der, som er hovedproblemet. Og så kan du sige, at USA vil nok gå flat i år. Det er mit bedste gæt på det. Og det er så det, der sker, og det er jeg sådan set meget glad for. Men så kan man så håbe, at interessen flytter sig over mod Europa. Mm-hmm. Og jeg har jo sådan set, jeg vil ikke sige, at jeg er gået på blokken, det håber jeg jo ikke. Så skal det være den der IT-blok, men som de er, jeg har ikke på nogen blok. Men vi har jo sådan set gættet på, hvor verden ender henad det her år, ikke? Og hvad var jeres gæt, Svendsen? Lad os lige få det op igen. Hvad vil du vide? Bare spørg du. Hvor ligger de amerikanske aktier så ved udgangen af 2019? Ja, efter en klog gammel kineser skrev ned, så skulle Dow Jones slutte i 27.000 og S&P 3.000 og Nasdaq i 8.000. Men det er faktisk ret blødt. Det er ikke der, hjertet kommer til at slå. Det kommer til at ske i Kina. Når forhåbentlig kommer i rebound og i Hongkong, og så kommer Sverige og Tyskland i Europa. Det er Danmarks, har vi sat til 1200 for C20 cap. Okay. Det betyder, det er cirka 10% op. 10% op på... Ja. Og hvad med tyske DAX? 13.500, hold op. Ja, det er alligevel noget. Jamen, vi var jo på vej derop. I havde startet Audi'en og var i fuld firespring frem, eller boble folkevognen, eller hvad vi nu var. Men så var ligesom om den punkterede og røg lidt i grøften her de her sidste 3-4 uger. Så det kan vel skubbe sig op og startes igen. Alt kan ske, lad os bare sige. Det dit gæt er sikkert lige så godt som alle mulige andres. Rasmus har skrevet herind, Lars Svendsen. Ja. Jeg tænkte, at der er et spørgsmål her til dig. Rasmus har købt Equinor til 192. Han synes, det virkede som en god pris, og at de har gang i nogle spændende ting. Men siden da, der er aktien kun gået nedad, er der en forklaring på, hvorfor, og bør jeg komme ud af den, skriver Rasmus altså til os. Equinor, det er jo Statoil, yes. Og det er, jeg vil sige, det er folk, der har forstand på sådan noget, siger, at det er en af de mest korrelerede aktier til olieprisen. Mm-hmm. Så det er den skal han følge, hvis han vil have en eller anden idé om, hvor han vil hen af. Så hvis han har købt den på de der 195, så er det jo, fordi han satser på olieprisen op. Jeg mener, at olieprisen skal ned til $50, når året er gået for brint, ikke? Men det er jo noget, vi har siddet og fabuleret i en dag, vi var høje. Men, men lige her på den korte bane har du så altså ret, kan man sige. Jo, men altså, du gerne har ret ultimo, ikke? Ja. Men altså, Jeg tror ikke på, at olieaktier er det, man skal have. Mm, okay. Jamen, det vil han ligge der så. Lars Svendsen, tak fordi vi måtte ringe til dig. Vi snakkes ved i morgen. Hej. Så vi er altså hr. Svendsen, der er med i studiet på onsdag, hvor han jo altså har lovet at levere sin grundlovstale. Markedet holder lukket, så derfor har vi god tid, og han får lov til at give den gas. Mm. Hvis vi kender ham ret, så bliver det ikke kedeligt. Lars Persson, lad os vende tilbage til dig. Ja. Fordi at vi talte med Otto Friedrichsen fra Formuepleje om, hvor man skulle kigge hen for at finde en lille bitte smule ly. Og jeg ved, at du har sådan blandt andet tidligere talt om nogle amerikanske vandselskaber eller noget i den retning inden for vandforsyningen. Er det vejen frem, hvis man vil være lidt forsigtig i den her verden? Jamen altså, det er jo en mangelvare her med allerede kendt. Så hvis man går over i USA og skriver water, så får man jo 10 fantastiske selskaber, som alle sammen nærmest kun har lavet, haft en udvikling, og det har været i en opadgående trend. Så kan man altså spørge, og kigger man på PE-værdierne, så begynder de jo at se noget anstrengt ud, men vi finder desværre ikke mere vand, og det kan godt være, at vi kan lave et par afsaltningsanlæg, men ligesom om, at det bliver en mangelvare, så står man og mangler noget til ens portefølje, så er det den vej. Så er vi lidt uheldige i Europa, der er ikke så mange vandselskaber, så det er altid blandet sammen med alt muligt andet, så det er USA, man skal kigge. Men tænker du, at de her vandselskaber, at de på en eller anden måde er sådan, altså ligger lidt i ly i forhold til den her handelskrig? Ja, fordi det er bare internt. Det er amerikanske selskaber, der leverer vand til amerikanerne, så vi kan næsten ikke blive mere uafhængige af, hvad der skal komme til at ske, vel? Altså lidt ligesom det samme, hvis man tager teleselskaber eller forsyningsselskaber i de pågældende lande. Altså så kan det selvfølgelig være, at der er nogle fabrikker, der går ned, og man ikke skal bruge så meget vand, men og omvendt, hvis man bruger forsyningsselskaber, hvis der er nogle fabrikker, der lukker, jamen, så bruger man mindre strøm osv. Men stadigvæk, så er det nogle af de her områder, man skal suge hen til. Ikke? Ting, som folk ikke skærer ned på, selvom at det gør ondt i økonomien. Ja, og det er blandt andet også været teleselskaber, vi har set tidligere, og forsikringsselskaber har måske også været en mulighed. Og så er der sådan en sidste en, den lidt mere bizarre, kan man sige, fordi så kommer der alt det her med, at vi ikke kan betale vores lån, og der er for eksempel i Sverige, der har vi jo Intrum Justitia her, og så nu ved vi ikke lige, hvordan vi skal udtale, så vi staver det lige, H-O-I-S-T Finans. Hoist? Ja, det er ikke lidt svensk. Det synes jeg. Hoist Finance. Jeg er lidt usikker, hvor jeg skal lægge trykket, men det er et svensk selskab, som har virkelig fået nogle bøllebank siden sidste år, og man kan godt bare læse det på Nordnet-bloggen, hvor jeg skrev om den tekniske ting. Det er sådan nogen, der køber dårlige lån op, og så går de ud og forhandler med kunden og siger, ja, men hvis du nu bare betaler det halve, eller to tredjedel, eller vi afdrager over en længere periode, hvordan ser det så ud? Og så er det jo mange gange, man får en ordning, og det kan man jo, har man allerede problemer med at få de her ting til, og så skulle man måske tage knoglen og sige, prøv, jeg kan ikke betale de der 100 kroner, vi har aftalt, men hvad siger du til 75? Fordi det man vil hellere have pengene i hånden, end at de bare daffer ud af døren. Ikke? Og apropos dårlige lån, Lars Persson, så var der jo nyhed ud om, at Danske Bank nu har solgt sin låneportefølje 3 milliarder til en estisk bank, LVH Bank. Altså det er den portefølje, de har selvfølgelig i Estland, som har røget over på estiske hænder nu. Er der nogen udvikling i aktien? Nej, det tror jeg ikke. Vi vidste jo godt, de havde jo sådan en deadline om, at de skulle ud af den der. Nej, den falder også sammen med markedet 2,5%, så det er jo bare en aktie, der desværre fortsætter den der kedelige udvikling. Og man kan sige, de har bare kommet af med den aktieportefølje, og den estiske bank har fået 10.800 nye kunder, så ja, sådan er det. Persson, yes. Et sidste blik på en specifik aktie. Hensa Maurits, du har tidligere haft den med her som værende en aktie, du havde tænkt dig, du skulle følge tæt nu, fordi den så ud til i dine øjne i hvert fald at være for opadgående. Og så er der jo altså også de her historier, som vi talte med Otto Friedrichsen om, at folk holder måske lidt mere fast i pengene, i hvert fald i USA, i forhold til at købe tøj og sko og den slags. Så måske er det alligevel lidt svært marked. Hvad siger du til den rent teknisk? Ja, den har også fået nogle bøllebanker. Jeg solgte den jo også, fordi den faldt tilbage. Men så igen, når vi ingen penge har, og stadigvæk gerne vil have nye klæder, hvor skal vi så gå hen? Så bliver det billige forretningerne igen. Så Zara og H&M kan da godt få en fornyet tilværelse. Jeg kan jo se, at Under Armour har klaret sig nogenlunde, mens Nike er faldet tilbage. Så jeg tænker, at man skipper lidt de dyre brands, og så går man ud og køber de de billige igen, hvis man skal have noget tøj på kroppen. Så det, hende som også er ikke helt ude af øje i, i din verden, kan jeg høre? Nej, den ligger også på et støtteniveau omkring de der 140, hvor vi også lå i februar måned, så, og aktien er stadig givet afkast på 11,4%, så jeg synes at man stadigvæk skulle holde øje. Men spændende, at Otto nævnte om Denital, altså de her tandlægeting. Det er jo min gamle livkor, så kigger man på det her investeringsselskab, der også har investeret meget inden for tandlægeindustrien. Det er nemlig svært at finde nogle selskaber, man kan investere i på børsen. Jamen, så har Livco også haft en opadgående trend, så en gang imellem skal man måske finde nogle af de her på i værktøjskassen, som ikke lige ligger for til højre benet. Men prøv at kigge på Livco, hvis der er nogen, der sidder derhjemme og overvejer lidt. Jeg er over mig over i hvert fald, at jeg ikke har fået samlet op i den. Jeg havde den jo herinde, og så solgte jeg den, og nu har den haft en pæn opadgående trend noget tid. Livco, som altså er noteret i Sverige, det kunne være muligt at kigge på. Lars Persson, vi skal til at lukke og slukke den her mandag, som der jo altså ikke bringer de helt store, i hvert fald regnskabsnyheder, men dog en masse nøgletal, som vi kommer til at holde øje med. Det gør vi som altid, og vi er jo selvfølgelig også tilbage igen i morgen allerede, når klokken den er 9:05. Tak fordi I lyttede med.